شراس امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي شراس امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي رشتني او دبايو مجنونان فاكي معلوم سي شراس امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي شراس امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي رشتني او دبايو مجنونان فاكي معلوم سي شراسي امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي نظر سطل هم شامي فخرجو خرجو يا رانو نظر سطل هم شامي فخرجو خرجو يا رانو ترجو چی دلستوڑی پٹ ماران پکی معلوم سی ترجو چی دلستوڑی پٹ ماران پکی معلوم سی رشتونی او دپایو مجنونان پکی معلوم سی چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي رشتني او دبايو مجنونان فاكي معلوم سي چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي چی و تل دا خالق دا قرآن پترازو کی چی و تل دا خالق دا قرآن پترازو کی پخ پلا منافق او مومنان پکی معلوم سی پخ پلا منافق او مومنان پکی معلوم سی رشتونی او دپایو مجنونان پکی معلوم سی چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي رشتني او دبايو مجنونان فاكي معلوم سي چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي پاکور کی ہر سڑائی نر بہادر وی آئیز مرائی وی پاکور کی ہر سڑائی نر بہادر وی آئیز مرائی وی خو وقت چی دننگ راسی باتوران پکی معلوم سی خو وقت چی دننگ راسی باتوران پکی معلوم سی رشتونی او دبایو مجنونان پکی معلوم سی چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي رشتني او دبايو مجنونان فاكي معلوم سي چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي حالات چکل راسی خپل پردی پکی معلوم سی حالات چکل راسی خپل پردی پکی معلوم سی رقیب پکی معلوم سی او جانان پکی معلوم سی رقیب پکی معلوم سی او جانان پکی معلوم سی رشتونی او دبایو مجنونان پکی معلوم سی چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي رشتني او دبايو مجنونان فاكي معلوم سي چراسی امتحان طول عاشقان فاكي معلوم سي راحت او خوشالی کی بعد هر یو سړی یار وی راحت او خوشالی کی بعد هر یو سړی یار وی چکلا بے وسی سی ٹول یاران پکی معلوم سی چکلا بے وسی سی ٹول یاران پکی معلوم سی رشتنی او دپایو مجنونان پکی معلوم سی چراسی امتحان ٹول عاشقان پکی معلوم سی چراسی امتحان ٹول عاشقان پکی معلوم سی رشتنی او دپایو مجنونان پکی معلوم سی چراسی امتحان ٹول عاشقان پکی معلوم سی ها شام پا وطن مد بارو دنو گی گرزی ها شام پا وطن مد بارو دنو گی گرزی خوکال کل شاد پاس اسمان پا کی معلوم سی خوکال کل شاد پاس اسمان پا کی معلوم سی رشتنی او دپایو مجنونان پا کی معلوم سی چراسی امتحان تولا شیطان پا کی معلوم سی چراسی امتحان تولا شیطان پا کی معلوم سی رشتنی او دپایو مجنونان پا کی معلوم سی چراسی امتحان تولا شیطان پا کی معلوم سی